أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ القصص د اوم آیات څخه شروع پر درلسم آیات باندې ختم شو. رب که د ما قبل سره دا دی چې پرون د موسی علیه الصلوۃ والسلام او د فرعون ترمنځ چې کومه واقعه ده د هغې اجمال کښېښول شو. اجمال یې فقط دا کښېښاوه چې ول فرعون چې و هغه په مځکه کې خورا غټ تکبر کړی و، ډېر ظلم یې هم کاوه. ظلم یې هغه و چې کوچني ماشومان یې حلالول د خپل قدرت دپاره او د دې دپاره چې د بني اسرائیلو نسل ور کمزوري کړي، مطلب ضعیفه یې کړي، کمزوري یې کړي. نو او الله پاک ما بیا دا غوښتله چې زه پر دغو ضعیفانو احسان کښېږدم، راغالبه یې کړم د دغه ضعیفانو په لاس باندې، دغه فرعون تکه تکه او برباد کړم، دوی ولشکر خپل او دغه مسکینانو او ضعیفانو ته قدرت ورلره ورکړم، د فرعون بچي دوی ته په میراث ور پرېږدم. دغه یو خاکه کښېښو چې معنا دغسې حالت موجود و چې فرعون دغسې ظلم کاوه، موسی علیه السلام پکښې پیدا شو. نو اوس الله تعالی د دې قصې تفصیل کوي، ما له هغه اجمال دی دانو تفصیل شروع شو. دا د تفصیل یو پړاو دی، دا نن داسې چې دی، دا فقط یو برخه ده د تفصیل. نو الله داسې وایي واوحینا، او موږ وحی وکړل إلى أم موسى ومورت دا موسى عليه السلام أن داس وحي مورت وكرة أرضعي جتا تي وركواهي ودتا تركما وقت پوري چا پت ساتاسي خطا پخبلا تي وركواه تراغ وقت فإذا ها وقت خبتي جتا وبرج عليه پردباني، يعني تا وبرج خود پرعون جاسسان پا كتو پا كلو كي إلاوه په هر کور کې د جاسوس موجود چې کوچنی پیدا سوی پاچا ته اطلاع ورکول چې په بني اسرائیلو کې کوچنی پیدا سو د جل آدم براتله اهل الله وبې نو الله ولمر دغسې وحي ورته وکړه چې تر وخته کې خپل پټ وساته تر هغه وخته ته تی ورکوه که وبېرېږي چې یاره خبره رسوا کېږي کور کوڅه او ګلۍ خبرېږي بیا نو دا چمپه وکړه فاذا هغه وخت خفتي چې ته وبېرېږي علیه پر ده باندې چې رسوا کېږي فالقي نو ته واچوه هدی في اليم په دریاب کې نو بره بیا دریاب ته وغورځوې بیا ولا تخافي ته مه بېرېږه د ضایع کېدو څخه د ده چې دریاب کې وغورځم نو خو مایان بې وخوري نو خو بره به مړ شي ولا تحزني او غم هم مه کوه د ده پر فراخ باندې چې بارونه ستا یادېږي ته غمجنه ناست یې نه به غم کوې نه به بېرېږه چې دا به ضایع شي ولې انا بې شکه موږ رادو موږ راردونکي هو د ده د اسم فاعل څخه د ملاقاري راجدون دي مازه دال په دال کې مدغم کړی دي رادو موږ رادونکي راګرځونکي هو د ده الیکې وتات بیرته ستا زوی تا ته راګرځو موږ وجاعلو او موږ ګرځونکي هو د لره من المرسلین د رسولانو څخه دا بیا په پای کې چې د څلوېښتو کالو سي بیا موږ رسول کوو دا د حیات بشارت ورلره ورکړي چې دا به دوغونه در ډېر عمر ژوندی ته غم مه کوه چې ما دریافته واچوه نو دوه زیرې ورلره ورکړی چې راته راګرځوی هم بېرته تاته ستا غېږې ته به دی بېرته راځي او دی به رسول کېږي بیا دا به دوغونه اوږد ژوند الله تعالی ده ته ورلره ورکوي وسنه دغه آیات کریمه ترجمه خو تاسې واورېدل په دې کې څو خبرې دي چې الله پاک وایي واوحینا الى ام موسی نو چې دی په دغه وخت کې پیدا سو چې د فرعون هغه جلاجه روانه ده دلته دی پیدا سو نو مور چې د خو بیریږي پر د باندې چې دا به د فرعونیان راڅخه قتل کړي نو موږ وحی وکړه پر دغه وحی باندې سوال واردېږي چې وحی څه معنی الله پاک وایي او ښځې ته هغې ته څنګه وحی کوي نو ځین علما ویلی چې بروی دا الهامن و الهام دا دی چې د چا په زړه کې یو نیکه خبره ورلره ور وګرځول چې الله یې په زړه کې دا ور واچول چې ونه څه دغه چم وکړه د خیر خبره چې د یو چا په زړه کې راشي نو هغه ته بره الهام وایي که د شر خبره راله هغې ته وسوسه وایي هغه د شیطان د طرفه څخه ده نو د شیطان د طرفه څخه چې کومې خبرې د یو چا وزړه ته ورتېریږي هغه ته وسوسې وایي کې وایي داسې وسوسه راولوې د معنی بده خبرې که ښه خبر وایي داسې الهام الله را توکي نو دا د الهام په ذریعه سره نور مفسرین وایي وایي یا دا د خوب په ذریعه سره یې خوب ولیدي په خوب کې یو چا دا خبرې ور وشوله درېیم چې د جمهور مسلک دی هغه وایي ملک الله ورته راواستل ملک ورلره راغله اگر چې اشرف علي تنوي رحمه الله دا د الهام خوا کړی ده چې دې ته الهام وسو پر دې جمهور علما محققین علما سوال کوي چې په الهام کې دونه تفصیل څنګه ځایېږي د الهام خبرې داسې په تفصیل چې داسې به صندوق جوړ کړي دا رقم به بده الهام خو هغه دی چې په زړه کې خبره ورګرځي چې صندوق جوړ کړه دی ور واچوه دریاب ته بسې بیا به دی رسول کېږي بیا به پلانۍ کېږي دا په الهام کې ځایېږي دا خبرې د رسالت الهام وایي چا ته نه دي سوي نبي ته نه دي سوي چې پلانۍ سړی بیا رسول کېږي و نبیانو ته داسې الهام نه دی سوی چې پلانۍ سړی دغونه کلونه بعد رسول کېږي نو دې ته څنګه اوسو دا الهام نو تفصیل یو سوال دی چې پر الهام وارګېږي چې دغونه مفصل هدایت او بل دا چې دا بیا د رسول کېږي د هغه د رسالت په باره کې وجې ته الهام کول هغه هم څلوېښت کاله بعد رسول کېږي د الهام سره دغه نه لګېږي د خوب سره هم نه لګېږي بلکې دغه خبره ډېره ښه قوي خبره ده چې ملک ورته راله پر دې نو باره سوال ورګېږي چې ښه نو چې ملک ورته راله نو دا نبی ده ملک خو نبی ته راځي وایي د دې سره دا لازمه نه ده چې دا د نبی شي ولې د بیبي مریمې په باره کې چې دی بیبی مریم که سیسی پا یادی ده حضرت عیسی علیه صلات و سلام مرده ایخی تعالی و تعالی ملک نراواسو پا عرض پا سورت مریم که اول لسم اتل لسم نون سم لنبر که علا دیسی وی فا ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشران سویه مش وجیت خپل روح راواسو روح د جبرئیل امین نوم دی مش خپل ملک راواسو هغه وجیت سم دم انسان د ځانه جوړ کړي انسان په شکل ورته واوښتي دی چې ولې دی داخل لم بدله تکاجی کښلی و چې انسان او یو پیغلې چې ته دار کم درېدل قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا دی برورتول ول ده الله اقز ات ستات پناه غوړ ک تقوا و دا سړی دا لاس به جه جو لاس دا سره کم بما کاجی کښلی غسل کوم د طبیعت ته وراړي د صورتول قال انما انا رسول ربك تقول زستا درب در طرف رسولیم لأها بلکی غلاما زکیه شو تاته و پاک علک در تدار کما اغا اغا و چگی و رزخون ندر وسمی دی انسان اثر نیجه کت ندی کرده پاکت یو پوپر گریوان و روکی علاو تلا حمل و لروار کی نبی بی مریم تاغ دی جبریلی امین را غلی و خبری و سرکلی و نبی بی مریم نبی یاو خو نه د نبی نو دغه سنیا کانو فزته کملک د سړي په شکل راځي د جسد نه لازمي لري چې نو د نبی یادم ملک خو نبی ته راځي خاص و نبی ته نه راځي خو دغه د مریم ته قران وایي چې ورته راغلی اجد آیاتو حواله ما تر لره ده یا په احادیث کې راځي د بخاری او د مسلم شریف حدیث دی چې الله پاک یو ملک راواسول یو دوه نفره و یو پکو یو پیسو یو وروند دوغه د امتحان د پر الله ورته راواستول قصه یې ورده ده په قصه کې بیا د خیره کې ژوندۍ وخت به سړی په جمعه کې بیان کړي چې دا ابتلا الله په دوغه درو خلکو کې ولا ملک ورته رااله مګر د سړي په شکل ورته رااله و دوغه درو نو دا درې چې دا پکو دا پیسو دا وروندانو نه بیان خو نه بیان نه و نو اصلي حق خبر دا غل چې الله پاک ملک دې ته راواستول د ایغه ملک په ذریعه یې وحي ورته وکړه هغه د سړي په شکل کې رااله باندې زه به چم درورشم چا مې دا غږی چې دا سي صندوق جوړ ک چې هیڅ چواله نه لري دا کشتی نی په وبو پر سر باندې روان دي چې ولانه لري چې وبور ده نه لسی بس الک پکشي کې واچو بالا په خدای پاک باندې وسپاره او الله پاک دا ستا سره وعده کوي چې الک وبته تا ته راځي او الک به رسول کیږي ملک دغه تفصیل ور لره ورکي کدا یې سم مضمون ته متوجه شوی است نو د الهام خبر هم کمزور ده او د خوب خبر هم کمزور ده اگر چې الله تعالی په خود کې چاته هدایت کوي په الهام هم کوي خو دغه تفصیل چې دی د ملک په ذریعه دي چې څوک سوال دا وری دي چې دا نو لک نبی او موږ یې نبی نه ګرځي بي بي مریم مردین منه مش پیش پچ ملک راغلی و نه د نبی او دغه پک و دغه کس و داړنده ته مده ملک راغلی د صحیح او احادیث راغلی ده مګر څوک نه وای چې دا نه بیان و نو وس په ترجمه ست سر خلاصیج و او حینا مج وحی وکړل الی ام موسی و مرته د چا د موسی ان داس وحی مرته وکړه ګوره د هدایت سره په تفصیل دي ارغ دی عیچ ته تی ورکوه هی و د ته ترڅ وخت چې د کوم وخت چې پټ ساتل یې خپل تی ورکوه بل هدایت فیذا غو خفتی چې ته و بیرېج علیه پر ده باندې د جاسوسانو څخه چې رسواکیږي فرعون د ګوت راته کاږي علالیه فالقی تبواچه هدی په لیمې په دریاد کې ا د سنده خبره دلته نه ده معنا تابوت تو سنده خپل ځای ذکر سوی دی پاغه کې واچو ولا تخافي بل هدایت یو ته بیرېج مچ دا بزایع سی ولا تحزنی تغمک او پر فراق ځما د ګوت وو تی دا فراق بیر نه دی ورځ بیا په فراق به ته دره ولو ان به شک مو را دو مو راګرځون کی هو د الیک وتا وجاعل او مجبر زون کی يهود د من المرسلين د رسولانو صدا به دغه ډیر کندونه ژوندۍ بیا به رسول کیج بیا به قوم ته دعوت کوي دغه سی وعده مور لره ورکړه اخشنو وس قران کریم خو هغه خبري ذکر کوي تفسیر او تفصیل کوي برنه دا هغه کوم کړه سندخې جوړ کی چې په کوم وخت دا و بیرته در یوسو عمر پرې خپل ته ور کاو ابر سندخ ته واچا چې رسوا کیږي چې تاو مخ ته شي دی تاو مخ ته الله لینو برابر دریاب تا ورکه هدایت ورته سوی دی ابر دریاب تا واچ دریاب ته چواچ اوس بیا ته تفسیر دوا راکمه قول نقل کی یو قول دادی شه د دریاب څخه د پاچا و قصر ته محل ته الته والت لجو فخو هم د غره کم په دغه وس زمانه کې د پاچاهان چې د یو ځای څخه جاری او بده د پکور کې رواني بارن په حوزو کې به یې جوړ وسوس خو نه خلق بر می کاج سپاو بره کاج په خو به ولې چی رسیو په حرم سرای کې نو دغه څه د دې څه یو شخص تللی و د فرعون په دغه قصر کې نو یو باغ او باغچا او هغه ته د عبور غلی او حوزونه و درې به دي کارت نه اخستی نو دا الله پاک دې چې دریاب ته واچو الله پاک په دغه دریا کې د سندخ جاری کړی کرای په هغه شخص کې د عبور جلاس چې فرعون قصر ته تللی و ادورې وره په څر کې هغه خدمان چې وکړل چې سندخ دي سندخ کې الک دي بارا با چا خبر کې چې تر اوسه دا څه کېد نو دا رقم دی راوښتي بل قول دا دی چې یو خدای دریاب ته واچو فرعون او د خپل اتباع چې دا په سیر او سیاحت را وتیږي هغه درځي د دریاب غاړې ته وځي په دریاب کې سندخ خو بور اخس دي وڅین دي چراوي دا عجب نه ولا د کار دي سندخ اراوي اخستي یا دغه په تماشه دی وته یو په دریاب کې په لاس سندخ ور لره وارلی او یا هغه قصر ته ور لره وارلی عام ته تاثیر دغه سوي چې قصر ته ور جلاس ور لره وارلی روح البيان خلا دا ام لیکلي دي چې د فرعون لروه د نارینه اولاد نه درلود دا لور چې دی غستر کې خوږی دی ډیر بره نجومګران ودته په نجومګری کې دی ودا جادوګری او نجومګری کولې بره ولدا چې بد علاج نشته د دوا او خود ته پیبانو نه پاس پر وختي په دغه دریاب کې په پلاني تاریخ باندې وسندخ را رواني جو راځي د دغه سندخ کې به یو څوک وي د هغه خپل نه اړه چې پر دستور ګرو مو جوړیږي نو په هغه تاریخ دوی په دغه پسې راوتلي وه. سیر و سیاحت هم و دغه هم و چې ته ودرېږه د نجونګرانو خبره رښتیا کېږي که درواغ کېږي، هغه هغه وخت چې دا دی چې په دریاب کې صندق رالی، هغه صندق دوی راواخیست یا کوچنی پکښې و، او عین هغه هم وسوله چې پرسترګو هغه د موسی علیه السلام د خولې مبارکې نړۍ ورومشه یا هغه سترګې الله تعالی وربنا کړې. دا قصه بیا روح البیان ورسره ذکر کړې ده. خو به هر حال صندق قرآن مال هغه مختصر وایي، تفصیل یې نه وایي چې دریاب دغه صندق و حرم سرای ته وروړي که دوی د باندې راوتلي وه، یا یې په تم شر راوتلي، یا هغه د انجري د سترګو د علاج په تلاش راوتلي، خو صندق په لاس ورلی چې دغه ځای څه قرآن یادوي. فلتقته فلتقته نو پورته یې کړي، التقاط دغه دی چې سړی یو شی دغسې مځکه پروت دغسې واخت. فلتقته وایخستې هو دغه هلک آلو فرعون، آل د فرعون، د آل سمرا د فرعون هغه خدمه دي، هغه د اتباع دي چې د خدمت پرې کوه، هغو پورته کوي هو دغه هلک. آلو چا فرعون د فرعون ليكون شي علاوه نو د څه د پاره پورته کی الله یې هغه هدف وسله وای، وای نو خدای دغه د پاره پورته کی چې دی په غرق دی په تباه او برباد شي، کده دوه نه سوچ درلودل نو نه بیا اخستی الله یې ليكون چې نو سی په اخر کې لو هم د دوی د پاره عدو او دشمن شي چې دا د دوی دشمن جوړ شي، وحزنا او د دوی د پاره د غم باعث چې باچی او در په دره کې سره دغه د پاره راخ پورته کی اخرګه په خپل خپل مرته لاس ورواچاو اخره وای اخستی. وسأل فاك فرماي وإن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كتوا داس يسوك يش خبل دشمن خبل را واخلي خبل زان تغم بلوي لا سراني سأل هو يو فرعون دا خارك دا جهالك دا غون غطاو دا غون كبير جنو إن بيشاك فرعون فرعون وهامان أو خان خانان هامان خان دا وزير ودانو دا خو بيا دير مور امونو فدار مي خان خانان يكي دا خانان وخان وهامان و جنودهما او د دې لشکر ته درې سره کانو دی و خاطئین خطا کارانو دی په دغه کار کې ډیره خطا او خوړه چې الته دغه نه قدر احتیاط کاوه چې نیوی زره کښنانې در تیغ وکښه الله یې کړ دلته دونه د خلق برچم غول ځنی جوړ شو چې برای دغه څنګه خره وخت یاله کې راپورته کې راي وړي نو په ته نه په پیژې په دې باندې چې معنا دا د څه د پاره څنګه ته چې ورسوي دي په دې کې به یو اثر یې په دې کې به یو حکمت نه الله دې دغه خطا کارانو هغه خطا چې دغه انسانان تر تیغ وکښل دلته دغه خطا چې خپل دښمن په خپل راه واخستي ان به شک فرعون فرعون وحامان او حامان وجنوده هما لشکر د دوی کانو دی و خاطئین دی خطا کارانو خطا وی کوله اشو وسنو چې الک راوړي سره کښې نستل نو هر څوک په دې پیر چې د الک ته کمی خورالي فوهانو مشوره ورکړه برای د الک اسرائیلی دی مشوره خلکو دغه ورکړه برای ول دا خو دا قتل په پسې دی دا خامخا مور و پلار دوامه و دریافته اچولې دي چې نو چې فرعون نازیز ما مخکې حلالي غاړې ورپرې کړي تر دې دغه ښه ده چې د سترګو مینې عام سي چې ورپېښه سو هغه پېښه سو دا اسرائیلي دی انو چې اسرائیلي دی موږ فیصله د قانون د مخې دا کړې ده چې د اسرائیلو کښنۍ چې پیدا کېږي باید حلال شي ذبحه سي نو راځي چې ذبحه یې کړو د فرعون ښځه پر راوغورځېده چې خدای کلي از دا پرېږدوي داسې وایي وقالت وې ویل امرأة ښځې فرعون د فرعون والقرة دا به یخوالی وي عین د سترګو لي ما لره ولکه تا لره زما او د ستا د سترګو به یو یخوالی دا اصطلاح پاک سره لري څوک دا اصطلاح استعمالوي چې یو شي باندې خوند اخلي وایي زړه مې په یخ کې زړه مې په خونک په عربو کې اوس هم دغه رواج دی پخوا هم د خلکو رواج دی برای سترګې مې په یخ کې کړې معنی ارمان مې په وکړي موږ په دغه ټولو لهجو باندې تعبیر کړو په دې شي ما ارمان وکړي په دې مې زړه یخ کې او په دې مې سترګې یخې کړې ول په دې به زه ته ارمان کاږو در دغه وخت دوی نارینه اولاد نه درلودی خو ما دغه یوه لور یوه هغې هم سترګې داره کم بیانو نو په دغه دې ورته وویل دوی خو فیصله ده چا پر وی سره چې دا باید قتل شي ولې دا نقشه ده دغه ده چې دریاب کې غورځولی دی چې مور و پلار چې دي بني اسرائیل دي هغه پر بېرېدلي دي چې باچا یې راڅه قتل کړي راڅه چې خپلی دریاب ته واچو د سترګو به منی عام سي نو راسي چې مړې کړو فیصله د قانون خو د حکومت دغسې دي ښځه په دغه وخت کې به راپورته کېږي د فرعون ښځه اسیه نومېږي دا مؤمنه ده پټ ایمان هم لري نو وقالت وې فرمایل امرأتو ښځې فرعون د فرعون څنګه یې وفرمایل والقرة دا یخوالی دی عین د سترګې لي ما لره ولکه تا لره سترګې به په یخ وو ارمان به په کاږو هغسې اولاد نه لرو لا تقتلوا غراغ دی ورتوای لا تقتلوا تسمه وجنی هو دی معنا خو نه دغه ځکه مرمې رسیدې قتل په سلا ویست چې چاړه راوي چې غاړي ور پرې کو دا هم اسرائیلی علق دی تسمه وجن عسا دی رنجی دی انت ينفع چې دی بغټه ورسی نه و مشته دغه به مختای پاک په خیر کې راته مان کې غټه براته ورسی او نتخذ یا به موږ ونه سهودی ولدن اولاد یا بدای په اولاد والی باندې ونسکته والی دا خبره ویلی شکمنه کړ چې یا به ګټه راته ورسی یا به په اولاد والی ونیسو ولی خو نو دی لا ځوانان ول کوم خپل زوی پیدا کی آزاد دربار یو خادم دی ګریز دی ګټه راته ورسی کوم خپل زوی الله نکی را د غصفات سو پر دغه انجری باندې وچ پاته سو ادا به زوی کو باندې په زوی والی ګر سره ونسو عسى شی اندا ينفع چې دی ګټه ورسی نه او مشتمنه د خدمت د لاري څخه په کور کې به ګرځ راته او نتخذ یا به موږ ونسو هودی ولدن او اولاد و زیبه و نسو که چیر مشت نارنه اولاد علانه که و هم لا يشعرون راوی و هم دی لا يشعرون نپیده لچه داز مجد مرک سبب گرده مجد غقیدو سبب گرده سوچ کار و نکه انا برای پریش را پیسلا پر داغ سوله نو دا بچه دا شد خبری خو امن الکیجن و دا خانار و دا شد امرون اللہ من الکیجن چه خان شد ای پدا کلی که چه دا یو امر وی که خانا کای امر تطبیق کهی انو دی چه دا در خواست پیش که مشوره ورکا برا دا بچه دا بی بی وویل ابی بی چور برا گرد بس پریر دی چه دا جای خواست دا ما پریر دی اشه دا خو صدر دا زای پر بیان چه فرعون کور تا خدا یادی ورسی دی مشوره پر دیم وسو چه پا کور که باید پاتسی و اصبح فؤاد ام موسى مور سنگ اسوله مور خاغه د غمجنه په کور کې د زیات دریافت پر ځول هغه حساب سره اخی واصبح وګرځي دی فؤاد وزړه امي د مور موسى د موسى فارغان فارغه وګرځي دی فارغ و دې ته ویل کیږي ملاقاری چې د یو شی خالص اچي نه پکښه برای فارغ وس نو د دې د زړه څخه نور ټول شیان وته حتی هغه پوها اله بای نیه انسان چې ډیر غمجن سي برابر څو خبرو ته کې برای بابا کې مغ می کار نه کیمه مشه نو معنا چې مغ غیر سره کار پر شو دوغه نه قدر د دماغ د نور شانو څخه فارغ وسو ګرد شان د زړه څخه وته د موسی هغه می پر زړه باندې وو د فارغان دغه معنا ده چې د دې زړه فارغ وسو د شیشته د بل هر شي څخه حتی د پوهې څخه چپ لغه مده موسی یو د موسی هغه مر سره دینو و اصبح وګرځي دی د اصبح می د افعال ناقصه وسخه کی ورته ګوره فؤاد موسی فؤاد وزړه امه د مور موسی د موسی علی السلام فارغان فارغ د هر شي څخه چپ لغه مده ده چپ لا یاد د موسی دا پکښو یا و اصبح چې دی نور علماء تامزین جوړ کړی اصبح معنا سعاره کی په وخت د سعار کې څوک داخل سي اصبح په سهار کې داخل شو پر هغه رقم نه ناقصان اوس برای فارغان چې دی حال شو و اصبح سعار کې فؤاد وزرو ام موسا د مور د موسا په داس حال کې فارغان چې دی فارغ وو په داس حال کې سعار چې برای فارغ وو هر شی د زړه وتلی وو پوه وو دماغ کار نه کاوه بس څوک یې پر زړه وو موسا علیه السلام یې پر زړه وو نو د چشته دا خو دته دار کم پیش رسوله الله پاک وای دا د دې د زړه غم بیانې چې د دې زړه څنګه غم جنو څنګه د نور ټول شانو څخه فارغ او پوهی د لاس ور کړی و د غم پر زړه الله دې سو ان کادت لتبدی به ان به شک قصه ده دا ان چې مخفف ته مسقاله څخه دی هغه هازه مې قصاید ته حذف دی ان به شک شان یا قصه ده دا کادت چې دانی جې و د موسی علی السلام مور لطوب دی چې دا دی خامخاش کاروالی وی که بیهی پا دا موسا سره. علاوه دا غصیب دا تقاط و تلیو چرا ووزی و خرگو توی چیز ما ازوی خما در یک قواه چا پا ری لاس بانی چیز هار وی که چما را آغا چا باچا پا کور که بیچ بینی ولی دی چا آغاز مازوی دی آغا موسا دی دا غصی غم زور پروکی. این بیشک قصه دا دا کادت دا نجدیو. لطوب دی چې دا دی کاروالی وی که ازهار دی وی که بیهی پا دا غم موسا سره دی دا دی بیان گر سره و چیز آغاز مازوی ما غرزوالی و در یک لولا کنوی انده خبر رب ربطنا چه مج تنگار وکی مضبوطی می راوسته علا قلبی ها پر زربانی دا جه علاوی که زمان طرف کومک نوی ورسره چه زرمی ور تنکی بس یه صبر تنکی که دا نوی دا جه در خلا و تناری و چه غاری زنیوال که دا جه نو جه با اظهار کری وی لولا کنوی انده خبر ربطنا چه مج مضبوطوادی راوسته ربط خو اصلی چه دی ملاقاری ترولو توکیلی چه وشه و تره نو دیو چاز وچه رو محکمه که گواکی دا مخماتی دی برای جه وشه ور واچه و منا را چنگ دیکی نو دا مضبوطوالی و چنگوالی څخه تعبیر فرابت وکینو ربطنا چې موږ محکمه را وسته على قلبها پر زړه دته لتكون چې داسي من المؤمنين د باور کوونکو څخه پر وعده باندې زما چې از ما وعده چې مال ته ورسره ورکړي و دغه سړی په واسطه چې عمله کړي انسان پر رقم ورتراغلی چې پر هغه یا هغه ایمان او باور شو چې پاتې سي دغه د پاره چې په وینم د اظهار سم په دغه راو ګرځول ما نظر می ورچین کې کنه دا خوشکاره و چې دغه مڅ دیناري وي اظهار دې ګر سره وکي نو دغه د پاره لا ما زه ورچین کې چې داسي من المؤمنين د مؤمنانو د مؤمنانو څخه دا په فهم او مال د مؤمنانو نو لتكون چې داسي معنا پاتې سي دوام کې پر دغه خپل ایمان او پر خپل باور باندې چې الله تعالی پر وعده لري خو بیا هم برای نو ادخر پرچم برای یو نقشه جوړ کړ یو پلان یې جوړ کړي، صبر خیاد یې وکړي، الله تعالی یې بس زړه ورټینګ کړي چې بس غږ مه کوه، نو راسه نقشه وسنجوه د خپل زوی معلومات به څنګه کوې، تا در یک چیرې یو څیز. وقال برد یې وویل لاخته و خور ته دګې د موسی علیه السلام، لاخته و خور ته دغه موسی، والقصه قصي فتتبع فلتن وكهيدا دا قصي دا د امر سي غسوله دا د قصه څخه دي قصه و دغه تویل کیږي چې یعنی د یو چا ته متابعت کوي په سر پس کوي په ګوره دغه توي د تتبع فلتن وکړه، نو دا دغه چې قصي تم فلتن وکړه ولاړه صحیح په دپس په موسی علی السلام سي وګړه په کلی کې داس معلومات به درته وسی. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، اینجلی د کوڅه سره ووتل ادسکی اوازی اسوجه چې د بچا سره و دربار تعلق راغلی نه ولاد ا دې چې واره دل بس پراغه مخدسی و روانه شو، معلومات تاسو چې په کوڅه کې اوازی اسو چې نه به پیښ شي ا چې اوازی چې دربار ته ځان برابر کی نه لای په بصورت دې دل وکړه به په جمع وساسره ا دربار ته داسې ور نه لکه یو سائل انجلی چې یاد کی معایم انجلی دی یو کورابر کوته چې د غره کم رااله او شعر خود په ځین کې تر نظر داسې کنجان ورته ګوري د ګیره سخته و د سپیشیر. فبصرت دی لدل وکړه به په دمو وساسره عن جنوب د ګوشې څخه الته نږدې نه ورتله، او هم لا يشعرون وهم دي چوا دا دا پرعون كوراني و آل چوا لا يشعرون دي شعور ندر لو دي پا جيباني چه دا تسارو گره انجلی را غلية دا مانا جاس شكي دلتا معلومات کی جاتا دا چا پکر دي چه انجلی پا جيب سرا غلية دا با مور را لیا جلية دا چلتا معلومات را ورد. الا فاكوا وحرمنا عليه المراضع، وحرمنا او مج حرام کری بي عليه پردبانج دا المراضع تيور كون كي چه مجا دا يبولو من قبل دا مخلا سر داخل من قبل ثمانه د مخلا تر دغه د من قبل خو چې دی لا قاری ظرف زمان دی دا چې دی مبنی پر زما دی خو مزاپیری هی الته محذوف دی، نو من قبل د مخه تر راتګ د انجلی چې انجلی لا د کور نه ورا وته دی چې مازی د سندخه دی را وکړي په دغه وخت لا بار استای مې د په دغه وخت لا دی چاته نه خوري د حرمت سمرا د حرمت شرعي نه دی امراد ولې کښنه په حلال او حرام کله په بند دی، خو انسان چې پنځلس کلنی بلوغ ته ورسیږي د ته بار حلال او حرام حدود ټاکل کیږي نه خښنه دي، نو څنګه دا پر د حرام کړی وي د حرمت معنا منع ده موږ منع کړی وي پر د باندې بس خلای پر نور چان باندې کول په ګرځوي چاته نه خوري او دا د څه وخت سره چې دا انجلی لا نه درغلی چې د سندخه دی راختل دي دغه وخت څخه لا دی د چاته نه خوري، نو کدا اس مضمون ته په توجه اس وحرمنا او موږ منع کړی وي د حرمت څخه هغه د حرمت شرعي معنا نه اخلي چې ګناه لري هغه سنه عليه پر دغه موسی المراغدع دا تی ورکوون کی دا دایگان دا نور چې دا مګر د پر د منع کړی من قبل د مخه تر راتګ د خور د چ خور لا نو بسرا وتل انو د تر بار دغه کیسه شروع ده چې ادا ولې تی نخري ادا ولې تی نخري خور په دغه وخت را لورته وکته د خور جراقت کې بیا ګوره پویده. فقالت دی بار او تو د فرعون ودا خاندانی خلقو ته ول هل ادلکم هل ایا ادلو زدلالت شوون او کوم کوم وتشته على اهل پر خویندانو بیکند یو کور یک فلونه چاغه کفالت کی هود دلکم ستشده فار وهم او دی له دلر ناسحون خیر غشتون کی هم دی ابره خو سر आवाज ده پلانی چې ورکه تاسو ته سین نور ستاده ته نه نیسه یو یو من ستو کی خو په در بار کې رقم رقم من ځانی وشي دستا داس پر لاس سره کوي دا بار را پیش ودی خو دی خپل ورور دی برای ول ماتم یو کور معلوم دی کسې خوښ زی به در وشم هغه به د جاله کفالت وکي او هغه د سنیک خلق دی د د خیر خوای چې تس غواړي هغه رقم یې کیږي به در وشم غول چې دغه سی څوک پیدا شي چې شابل ا دخل پر چم ول پشه مچ کړي یو پشه دغه دی نو تر مور پر را لچ ال راځه هغه لا مور را لبر چې موسی علی السلام کیږي چې وکي تور واچو د سټ د تی ور اشته یو در دی بار ول مبارک بس دغه نو استاسو تفسیر شریف دوری منصور لیکي وای برای مور تل چیانو زخه د بچا زوی چې دغه سپاله من د خسته شې دی نو زخه مې خرچه غواړم نو زخه ما د خپل پرچم نور په بعد نه پایم چې به هوا خرم خرچه لاره را کنو، نو برای فرعون دغه د پاره مزدوری هم وټاکل چې دغه نه مزدوری ده الک مش صفا ساتي خرچه د الک هم در کوم ستا مزدوری هم ده بس په خپل کور کې ساته په یو تا او فکر اول مجبور ده غواړ خپل سات پکېرو هجی وفل سید. مګر دلته یو غټ سوال وایي چې هغه سوال دا دی چې پر واجب شي باندې چې دوی چې پر چایو شي واجبي مزدوري ناروا څه کې پر اخر دی مثال په تور بل مثال درته وایم که په یو علاقه کې علما ګرد ختم شوی او عالم پاتش برای پرده واجب ده چه خلقو تا مسئله ورلار ورک پده وقت ده پر مسئله بیانه ول مزدوری نشه اخسته ولی بل سوک نسته گسه پر کم خواب لارسه او که خلق دیر و برای تا ده توا ده پلانی مسئله را حل کده ازو چیم نلرم تا پیسی را آوره سبزه ده لیکایی مصرک میرا لر را که یا ما تا حق الحبس را لر را که چستا ده پار ازو بندیه مزه و ده کار کب بیادی مزدوری پر اخسته لیسه نو ده مور پا وزیمه که خود ده الک تیور که وی ده خو پر جه واجب ده نمزدوریه چنگ اخصه ده خو ناروا کرده و ده موسیٰ علیه السلام مرنه ده حرام کار که و مزدوریه زن تا تاکله ده اغا جواب دادی سو جوابه رو رو کردی حکیم رومت رحمه الله چی یو خو پا اغا وقتو که شریعت خونو ده پخوانوی نبیانو که یو حکم پاتو پا اغا شریعت که ده پخوانوی نبیانو پا اغا که ده اغا حکم نو ده خود محمدی شریعت حکم دیش بری چایو شی واجب سی پا واجب کنو بیادی چیش نیسی اخصده مزدوری نیسی اخصده نو ده ده اغا شریعت مطابق چه ده پخوانو زمانو چه پاتو ده لطه پا دی که رواج ده اغا پخوانی شریعتو که ده حرمت نو چه سره پر ده اغا سی بانی مزدوری وقتی چه اغا پر ده بانی واجب نو نو پر دی خو واجبو شی مزدوری ور تروا و یه جواب داد بل جواب دادی چونو فرعون خو حربیو حربی خدا غوی چې د مؤمنانو سره جنگ کوي خدا خدایي دا وایي کړو د حربی سړی مال په اړه طریقه چې جائز دي چې ځنی وایي خلی تر څو چې دروغ نه په شي په دروغ وایي نه ځنی اخستلې نور په چمو په دغه رقم نه ودا کڅم دغه طریقه ده چې مال حرام به خدا چې د مزدوري پر اخستې خو مزدوري نه و د مزدوري په نامه چې ځنی اخستې ده مال ځنی اخستې نو د اهل حرب مال چې دي دغه په اړه طریقه چې ځنی اخستلې شي په دغه نیت باندې ځنی اخستې د فرعون څخه ده مال دریم جواب دا ورلور کړی دی چې په دغه وخت کې ما درته ویل چې په بل نبی نو موسی علی السلام نبی سوی نه دی کښنی دی د تیور انبیاو جنونه ختم سوی دی چې د پترت زمانه ورته وای د پترت په زمانه کې خو حلال او حرام نه سوی کې ورشي حلال او حرام په عقل درکیږي خدا نه درکیږي نو دا خو دغه خالي زمانه و چې نبی نو په کښی کینو څلره میلاده هم ویلی چې اجرت پر دې بنیاد نه واخستی کدا اجرت و نه خجه دغه سور املاک په اړه میدان کې خود سي شک پر ځای د دې زوی دی ها تورتوغره څنګه جر املاکی په دغه ځان ټینګ کیږي دا چا شک پر نه شي پره دغه څنګه نه سمړلای اوبره دخل کوجه ما غڅولاره چې بابا کې زو خپل املاک او وړي خپل کوته دغه دغه سره نه غواړي چې مزورانه کې زنه وړم نو څلور وجوه پک شي کړل یو خو دغه و چې دا په پخوانوی شریعتو کې جائز او قسم پر تای شی واجب وای مزوري چې پر اخصای شو نو دا د وو شریعتو څخه دغه یو شی پاتو دی عملي کی دوهم دا و چې دا د حربي مالو په دغه طریقه ځنی واخستی څل دریم جواب دا غسو چې دا خو چې وو په دا وخت شریعت نه وو حلال او حرام نه معلوم نه جدا کار کوم لا مچا په شي کې نهسته څلرم واجه لا دا هم د چې اجرت په دې کې شې شو کدا اجرت و نه وای دا غسې الک املاک پر دې تهمت را دي چې دا د جزوی دی نو خو هغه دیگر د خلګې پیژې د بنی اسرائیل څخه د بار موسی علی السلام نو به د مرګ ته متوجه نشي په دا غځ ځان ټینګي خو بیرته دا قصه د دې ترجمه را وایم نو نو خور را وړاندې سوله برای ورته ویل ول فقالت جی ویل دا خور ول هل ایا ادلو ز دلالت وکم کوم تاسو ته شوونه وکم علی اهل پر خاوندانو به کنده یو کور یک فلون چاغه کفالت ز مواری و کی هود دل کوم ستسی دفاره و هم او دی له هود در ناسحون خیر خوا ام دی اغه د خپل پترت دغه سجول یو وسیله ناکه خلق دی ډیر شبه درته وساتی د خیر خواهی بکی عباس ګور د مال برای اول ادخل کو پرچم مول روی په پلان شي امين کی معنا په توای پر اوس واس واره ده کده ګور د مشوره ده غس فرادادنه فرادادنه نو مور راو ګرځاو هو د عدالت پاکه هغه وعده چې مور سره کړو چې الله پاک مور وجه ته وی و چې ان را دوه الیک مې در تر ګرځو علاوه دغه دی وعده مې پراک فرادادنه نو مور ګور ګرځاو هو دغه موسی الا امه و مرتد ده د څه د پاره مور ګرځاو علاوه کید پاره ده دی تقرت خونه کی سعین هاستر کې دجه دا څنګه څنګه تراته پزوی کی ور لمبې کوي او نږدې وځي تر پلاي ووزي اظهار وکي اغه علاوه تعالی دجه ستر کې په خونه کې تقرت چې قرار نه کسي خونه کی سعین هاستر کې دجه ولا تحزن او دا غم و نکی اغه حزن او غم چې دی چې پر فراق د موسی ورته پیښو چې هغه د زړه څخه ووسی دا دوا ولې تعلم او چې دا علم راوړي پوسی چې ان وعد الله حق چې وعده ده الله حق ده نو دا مخه ده نه پیدا چې الله تعالی وعده حق ده خو مؤمنه و ده مخه پیدا ده هغه چې و علم اليقين لا خاري هغه درې درجه دي علم اليقين دي عين اليقين دي حق اليقين دي دا چې پوسی په عين اليقين سره چې په سترګي وي چې علاقه ده وعده را تراک ده مخه خو په دماغ کې پیدا ده چې خدای خو وعده را کړی چې تر اوره مې خسي دراولي مګر په سترګو یې دلې وسه په سترګو یې دلاله په دغه مورو ګرځاوه چې د دې خبره د علم او یقین څخه و عین الیقین ته واړه د سترګو یقین راشي ولې تعلم چې دا پوسی په عین الیقین چې ان به شک وعد الله وعده الله حق حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن دون خبر ده أكثرهم أكثر ده خلقه شدي لا يعلمون دي علم نلل برداغ خبر جدا الله تعالى وعجي حق دي رشتاكيج لك داغ دي ده موسى عليه السلام ده مورا سرجة كما وعدا ده أغ ملك فواستا كري وچ إنا رادوه ده غرا كما يغد وبرسارك وده جاي فلاسر لرواركي أبارونا ده جاي فخبر كوركي وخبر زوي وپالي ترخال على إداو في مقرار وده باچا ده كورت سخر فرداغ زبن ده قصاوة سدريش وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.